coś tu kręci, a ja myślę, że to było wczoraj, kiedy stałem dumny przed bramą Reichstagu i karabinem waszych wyciągniętych rąk i krzyczałem Sieg Heil, krzyczałem Sieg Heil, krzyczałem Sieg Heil. I ktoś krzyknął z boku: coś tu kręci, a ja myślę, że to było wczoraj, kiedy rewolucję nazywałem wolnością, a wolność komunizmem. Kiedy rewolucję to cholerne gówno nazywałem wolnością. Kiedy rewolucję to cholerne gówno nazywałem wolnością. Coś tu kręci, a ja myślę, że to było wczoraj, kiedy cywilizowałem kulturę Inków i nazywałem się Cortez. Nazywałem się Cortez, nazywałem się Cortez, nazywałem się Cortez. Nazywałem się Cortez, nazywałem się Cortez, nazywałem się Cortez. Jak ja się nazywam, to nieważne, kim naprawdę jestem, to nieważne. Jak ja się nazywam, to nieważne, kim naprawdę jestem, to nieważne. Jak ja się nazywam, to nieważne, kim naprawdę jestem, to nieważne. Jak ja się nazywam, to nieważne, kim naprawdę jestem. Jeszcze tylko krzyk czasu, jeszcze tylko krzyk czasu, jeszcze tylko krzyk czasu i znów. Jeszcze tylko krzyk czasu, tylko krzyk czasu, tylko krzyk czasu i znów. Politycy zrobią z nas balona, politycy zrobią z nas balona, politycy zrobią z nas balona, politycy zrobią z nas balona.